Do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 grudnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Trudne warunki w górach. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Prezydent Ukrainy potwierdza jutro wymiana więźniów z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Małżonkowie z wieloletnim stażem na mszy w Warszawie w przeddzień Niedzieli Świętej Rodziny. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego i śniegu będzie przybywać. To sprawia, że w górach panują bardzo trudne warunki. W Tatrach przeprowadzono dwie akcje ratownicze. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poszukiwało dwójki, czwórki turystów w rejonie suchych Czub Kondrackich na granicy Tatr Zachodnich. Pomoc wezwał też turysta, który utknął w głębokim śniegu w rejonie zmarzłego stawu. W rejonie Suchych Czub ratownicy rozpoczęli poszukiwania już wczoraj wieczorem. Jednak z powodu dużego zagrożenia lawinowego i wiatru wiejącego 90 km na godzinę musieli zawrócić. Turyści noc przetrwali w jamie śnieżnej. Są w dobrym stanie. W akcji z powodu fatalnych warunków pogodowych nie mógł zostać wykorzystany śmigłowiec. W Tatrach leży ponad metr śniegu, a miejscami zaspy przekraczają 2 metry. TOPR apeluje o rezygnację z działalności górskiej. Jest bardzo niebezpiecznie. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to znaczne ryzyko zajścia lawin już przy niewielkim obciążeniu zboczy. W ekstremalnych przypadkach lawiny mogą schodzić samoistnie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki Zagranica. Jutro odbędzie się wymiana więźniów z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nieznana jest dokładna lista osób, które Ukraina przekaże bojówkarzom w zamian za zwolnienie jej obywateli. Ukraińskie sądy przeprowadzają czynności, które umożliwią zwolnienie niektórych separatystów więzionych w Ukrainie i oskarżonych o zamachy terrorystyczne. Prezydent Zełenski, potwierdzając, że wymiana więźniów odbyć się ma 29 grudnia, zastrzegł jednocześnie, że lista osób podlegających wymianie nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. Ukraińskie media donoszą jednak o orzeczeniach sądów, które przygotowują możliwość przekazania niektórych osób do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Sąd w Charkowie skazał dziś 3 osoby na dożywocie za zorganizowanie zamachu terrorystycznego sprzed 4 lat. Jednocześnie tenże sam sąd uwolnił skazanych od odbywania kary ze względu na mającą się odbyć wymianę więźniów. Wczoraj z kolei sąd w Odessie ze względu na wymianę więźniów uwolnił 11 prorosyjskich dywersantów oskarżonych o przygotowanie kilkunastu zamachów terrorystycznych. Wszystkich ich przewieziono do punktu przejścia przez linię rozdziału sił majorskie pod Gorłówką, gdzie jutro ma odbyć się wymiana więźniów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraińskie media donoszą także, że na liście osób przekazanych separatystom mogą znaleźć się milicjanci z oddziałów Berkut podejrzani o strzelanie do demonstrantów podczas rewolucji na Majdanie. Kolejny dzień protestów w Hongkongu. Przeciwnicy lokalnych władz starali się sparaliżować pracę centrów handlowych położonych w bliskiej odległości od chińskiego miasta Shenzhen. Policja użyła gazów wyłzawiących. W centrach handlowych w Sheng Shui w dzielnicy Nowe Terytoria kupują głównie drobni handlarze z kontynentalnych Chin. Część Hongkończyków uważa, że przyczyniają się oni do wzrostu cen w byłej brytyjskiej kolonii. Uczestnicy antyrządowych protestów starali się po raz kolejny zakłócić pracę sklepów Sheng Shui. Interweniowała policja, która użyła wobec demonstrantów gazu pieprzowego. Aresztowano około 10 osób. Uczestnicy akcji skandowali m.in. hasło "Wracajcie do Chin". Protesty w centrach handlowych trwały także w okresie świąt Bożego Narodzenia. W tym tygodniu hongkońska policja zatrzymała już prawie 400 osób. Kolejne duże manifestacje w Hongkongu planowane są na pierwszy dzień nowego roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec Warszawa i msza z udziałem małżonków z wieloletnim stażem odprawione w przeddzień Niedzieli Świętej Rodziny. Pani Teresa i pan Waldemar, którzy w lutym w tym roku świętują 50. rocznicę ślubu, byli wzruszeni uroczystością. Jesteśmy zachwyceni, bo naprawdę dużo par było, bardzo dużo par. Jesteśmy zbudowani, przyszliśmy wielce podziękować, bo łask nam potrzeba bardzo dużo błogosławieństwa Bożego. Jestem bardzo zadowolony i wzruszony z głębi serca. Po mszy małżonkowie dostali pamiątkowe dyplomy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek, naród je kocha i zanim rozłożą je na dobre zmiany klimatyczne, ten turniej czterech skoczni da się jeszcze chyba przeprowadzić. Pierwsze zawody w Oberstdorfie i właśnie trwają kwalifikacje do jutrzejszego konkursu i bez przerwy są przerywane. Wieje za mocno, więc czekamy na rozwój wydarzeń. Tym czym dla skoczków jest turniej czterech skoczni, dla biegaczy narciarskich jest Tour de Ski. W Lęce Heide bieg na 15 km wygrał Rosjanin Siergiej Ustiugow. Najlepszy z Polaków Dominik Bur był 45. U pań zwyciężyła eks-dopingowiczka Norweszka Therese Johaug. Izabela Marcisz zajęła 43. lokatę, z tym, że kobiety rywalizowały na dystansie o 5 km krótszym. Z Lęce Heide do Bormio w linii prostej nie więcej niż 100 km. Tu rozegrano alpejski puchar świata panów w zjeździe. Najlepszy ku uciesze miejscowych kibiców był Włoch Dominik Paris. Panie ścigały się w Linz w slalomie gigancie i znów plecy rywalkom pokazała Amerykanka Michaela Schifrin, prowadząca w klasyfikacji generalnej pucharu. Alpy zamieniamy na antypody. Tu na nartach o tej porze roku jeździć się nie da, bo to środek lata. Da się za to pływać po wodach Pacyfiku i już wiemy, kto został zwycięzcą prestiżowych regat Sydney Hobart. To załoga jachtu Comanche, notująca trzecią wygraną w tych regatach. Na 12. miejscu dopłynął jacht Maserati z polskimi skiperami Jackiem Piotrowskim i Jackiem Siwkiem. Ten drugi mówi o sporym sukcesie w części polskiej załogi. Przed nami znalazły się tylko jachty z pełni zawodowymi załogami, świetnie przygotowane, z którymi oczywiście grupa amatorów takich jak my nie miała szansy się mierzyć. Uważam, że nasze 12. miejsce to jest bardzo duży sukces i jesteśmy z tego wyniku bardzo zadowoleni. Maserati do mety w Hobart dopłynęło po dwóch dobach i nieco ponad 6 godzinach. Dla porównania zwycięzcy dotarli do celu w ciągu 18 godzin z małym haczykiem. Znów o sporcie za 2 godziny. W nocy ściśnie spory mróz. Będzie od minus 8 stopni na Podhalu i minus 7 na Podlasiu do plus 1 nad morzem. Zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na południu, będzie padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół już za chwilę uda się na wakacje. Nie wiadomo, jak długo będą one trwały. Przykro mi. The Dumplings. W ramach pożegnalnej trasy Przykro Mi odwiedzą również Trójkę. Tak z przyjemnością, jak i z odrobiną żalu. Zapraszam na ich koncert w niedzielę po godzinie 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energią. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert!

Poczęstowali nas w 2012 roku płytą zatytułowaną Good Music i to utwór tytułowy właśnie z niej. Pomyślałem sobie, że ten tytuł będzie dobrym patronem naszej zawartości muzycznej, czy inaczej zawartości muzycznej tego naszego spotkania sobotniego popołudniowego. Powinno być podsumowanie. Ja to podsumowanie zazwyczaj prezentuję Państwu takie swoje prywatne, jeśli chodzi o płyty długogrające za dany rok w pierwszych tygodniach nowego roku i nie inaczej będzie tym razem. Bo jeszcze to wszystko się jakoś tam mieli, czy miele, zmienia i układa w innej kolejności niż myślałem, że ona będzie taką, jaką sobie ułożyłem wcześniej. No ale to jeszcze chwilka. W każdym razie mogę tylko tyle powiedzieć, że 2019 był rokiem według mnie bardzo silnym muzycznie. A jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji, no i profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 i mój prywatny. Tam Świętochłowice, Katowice, Chomiczówka, Racibórz, Zelów, Bielawa, Inowrocław, Tarnobrzeg, Mogilno, Pogodno i Nowy Tomyśl. Lista obecności oczywiście do podpisywania wyłożona w internecie, tam miejsca dość. O! Nie musimy się dzisiaj spieszyć, nie musimy dzisiaj celebrować premier, nie musimy być pierwsi albo nadpierwsi, w związku z tym trochę muzyki z wdzięcznej i chlubnej przeszłości. Ooh. Możesz rozbłysnąć dla mnie, ktoś przecież musi i trudno nie rozbłysnąć dla mnie. Nasi starzy dobrzy, o nie, nasi najlepsi znajomi Depeche Mode. Rok 2019 przyniósł moim zdaniem mocno niepotrzebny film Antona Corbijna Spirits in the Forest. Nie wiem, po co się takie dokumenty produkuje i jaka jest zasadność wypuszczania czegoś takiego na rynek. No, rzeczy bardziej oczywistej na temat grupy Depeche Mode już chyba nikt nie mógł zrobić. On zrobił i moim zdaniem to się niestety nie broni i nie obroni. Ale przecież jest tak potężny zasób tego, co oni do tej pory zostawili nam do słuchania, do przeżywania, do prezentowania na antenie, że można z tego brać całymi garściami, łychami. To jest moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych utworów tego zespołu Excite, ta płyta 2000 rok i Shine. No tak, celem przypomnienia. 22 minuty po godzinie 17. Przyznam, że to jedna z moich ukochanych miniaturek 2019. Inside my heart and mind to find a trace of you, and there's love. I conjure up the shifting memory of a face of you, and there's love. And though many lovers took the place of you, I think of all the hungry days and dreams I shared with you, and there's love. In star-blown old cafes and cabarets and fairs with you, and there's love. From the proud heights of praise to deep despair with you, I picture all the homes I ever made with you, and there's love. And all the happy and the broken times I laid with you, and there's love. And all the parts I ever played with you, and I recall the hour and room in which you said goodbye to me, and there's love. And the color of your voice when you said why to me, and there's love. And my begging and the script of your reply to me, I thank the fates that drew us to each other's hearts eternities ago, for there's love. I thank the fates that broke us down and dealt the blow, for there's love. Mike Scott, The Water Boys, Where the Action Is. To ich płyta z 2019 roku i And There's Love. Przepięknie, krótko, ale przepięknie i odwrotnie. 2019, chociaż to nie jest jeszcze żadne podsumowanie, tak jak Państwu mówiłem kilkanaście minut temu, to nie jest podsumowanie, to nie jest żadna tabelka, to nie jest żadna liga, to nie jest żaden zestaw, ranking i tak dalej, i tak dalej. Ale w mojej pamięci ten rok się zapisze fenomenalną, naprawdę fenomenalną wręcz formą młodych, zdolnych. Chciałoby się, o tak, chciałoby się powiedzieć, a gdzie wy chłopcy, no panowie może już w tej chwili, gdzie wy panowie byliście, jak was nie było, bo trochę was nie było. The Freuders wrócili z pewnym dystansem, przyjąłem informację o tym, że oni znowu, ale kiedy posłuchałem tego utworu Hannibal, no to wszystko się zmieniło w mojej głowie i gram, promuję, prezentuję, zachęcam do słuchania pełną piersią i pełnym głosem. Zespół The Freuders. Proszę, jeżeli państwo być może nie uwierzyli w nich tak do końca, to proszę w nich jednak uwierzyć po raz kolejny i dać im szansę. Zdecydowanie na to zasługują. 17.30 to za 10 sekund przy Myśliwieckiej 357. Teraz właśnie mówiłem o tym, że 2019 rok to według mojej wiedzy i rozeznania rok fenomenalny, rok polskich młodych, zdolnych i nieco starszych zagranicznych, ale nie mniej zdolnych również. podejrzewam, że gdyby ta płyta ukazała się 30, a może nawet 40 lat temu, dziś byłaby ważnym źródłem muzyki, a może inaczej, źródłem inspiracji dla muzyków alternatywnych, czy tworzących muzykę alternatywną przez te wszystkie lata. Ukazała się 40, a może 30 lat później i to jest jedna z płyt, którą się słyszy, od razu myśli się, aha, to będzie jeden z najbardziej zakurzonych, niedocenionych albumów ery nowożytnej, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Znakomity No Home Record, Kim Gordon po raz pierwszy pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jej płyta solowa. Warto, naprawdę warto, zachęcam Państwa do spędzenia z nią, no, może nie dużej ilości czasu, ale minimalnej. Jeżeli Państwa coś zaczepi, to już powinno być dobrze. A jeżeli zaczepi, to proszę słuchać dalej. Tak jak my teraz. Don't play it. Even go away. Sex away.

Nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty chcesz. Wplączany dróg małych miast. Nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. W naszym domu jeszcze nie śpi nikt. To jest też fascynujące, bo próbowałem sobie wyobrazić wydanie tej płyty w latach 80. Czyż te teksty nie byłyby aktualne wtedy również? No takie dziwne, bo to zazwyczaj teksty z przeszłości są często aktualne dziś, w teraźniejszości, a odwrotnie. Trochę tak mam z tą płytą. Radar, utwór tytułowy Fish Emady, tworzywo. Nasi, no, z grona tych najlepszych znajomych, stęskniliśmy się trochę za zespołem Suede, tak mi się wydaje. Same thoughts sink through your pillow. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością odnotowuję fakt, że dnia już przybywa. Life is Golden z płyty The Blue Hour, zespół Suede. Za 10 minut 18. To będzie taka krótka zapowiedź, w pewnym sensie zapowiedź tego, co czeka nas po godzinie 18. Otis Redding. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Bought me a diamond ring for Christmas. I feel like I'm in paradise. I feel mighty fine, y'all. I got music on my radio. Feel mighty fine, girl. I got music on my radio. You standing beneath that mistletoe. Santa came down the chimney, half past three, y'all. Left all them a good old present for my baby and for me. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice?